istedim vermediler, bir zalim sebep oldu. Aman aman aman aman aman aman aman aman yarsın ya hayır. Yansın ya hayran. Aman aman aman aman aman aman aman aman can sana.